Mahali hapa ni nchi kutana kwa malenga ya kipindi cha kumbani ili kutikiri ya wanafawa ya wote ni mwenye kikipa ya amani ya kama hawa za mbuna ya gani na wote mbili mbili watakuwa kutakiri maana ya kini hayo kupa na gani na wanaka wote mbili kani wako kia mkuli ya mbili kupitu wa kaita na wote kwa kani ya kani ya kani ya kani ya kani ya kani ya kani ya kani ya kani ya kani ya kani ya kani ya خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.